program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lutego, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbada okoliczności wypadku limuzyny z premier Beatą Szydłą w Oświęcimiu. W Wielkiej Brytanii zapadł wyrok, który może zmienić zasady zatrudniania na umowach śmieciowych. Niemiecki satyryk nie może publikować obraźliwego wiersza na temat prezydenta Turcji. Wypadek kolumny rządowej w Oświęcimiu. Do szpitala trafiła premier Beata Szydło. Rzecznik rządu informuje, że premier nic poważnego się nie stało. Przechodzi rutynowe badania. Do wypadku doszło w okolicach dworca kolejowego w Oświęcimiu. Kolumna rządowa wymijała niewielkiego Fiata. Gdy pierwszy pojazd wyprzedził auto, jego kierowca z niewyjaśnionych przyczyn skręcił w lewo i uderzył w drugą limuzynę, którą jechała premier. Limuzyna zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Beata Szydło z niegroźnymi potłuczeniami trafiła na szpitalny oddział ratunkowy w Oświęcimiu. Przechodzi rutynowe badania. Z tego, co mamy wstępne informacje, nic poważnego jej się nie stało. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia bada w tym momencie małopolska policja. Mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że premier może zostać przetransportowany do szpitala w Krakowie lub Warszawie. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden ma prawdopodobnie połamane nogi. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przełomowy wyrok w Wielkiej Brytanii. Sąd w Londynie przyznał rację hydraulikowi, który pracując formalnie jako wolny strzelec, przekonywał, że tak naprawdę był na etacie, a jego pracodawca łamał prawo, odmawiając mu związanych z tym świadczeń. Komentatorzy oceniają, że wyrok może zmienić zasady zatrudniania ludzi w rozrastającym się sektorze tzw. gig economy, opartym na umowach śmieciowych. Na papierze Gary Smith był wolnym strzelcem, a w praktyce? Był ściśle kontrolowany przez pracodawcę, musiał zakładać firmowy mundur, pracować w pełnym wymiarze i nie mógł pracować dla nikogo innego. Do listy, którą jego prawniczka przedstawiła w BBC, dodać jeszcze należy brak płatnego urlopu. Kiedy Smith miał atak serca, poprosił szefa o to, by mógł pracować nieco mniej. Odpowiedź: albo 5 dni w tygodniu, albo wcale. To wtedy mężczyzna poszedł do sądu. Gary czerpał wszystkie korzyści z bycia samozatrudnionym, a potem zachorował i nagle chciał wszystkich benefitów wynikających z zatrudnienia. Tak widzi sprawę pracodawca Charlie Mullins i dodaje, że jako freelancer Smith dostawał więcej pieniędzy niż jako człowiek zatrudniony na stałe. Ale sąd orzekł, że de facto Smith pracował na etacie, należą mu się więc prawa pracownicze. To ważny wyrok, bo otwiera drogę dla innych ludzi zatrudnionych w sektorze tzw. gig economy. Chodzi o kurierów, kierowców Ubera czy sprzątaczy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Niemiecki satyryk nie może publikować obraźliwego wiersza na temat prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana. Zdecydował sąd w Hamburgu. Sprawę na wokandę skierował sam turecki przywódca. Chodzi o kontrowersyjny wiersz, jaki pod koniec marca ubiegłego roku pojawił się w programie satyrycznym telewizji ZDF. Jego gospodarz, Jan Böhmermann, obrażał prezydenta Turcji, mówiąc m.in., że jest on dewiantem seksualnym i osobą niespełna rozumu. Sąd w Hamburgu uznał teraz, że wiersz szkaluje Recep'a Erdoğana i narusza jego imię, dlatego najostrzejsze fragmenty utworu nie będą mogły być dalej rozpowszechniane. Sąd podtrzymał tym samym swoje wcześniejsze orzeczenie w tej sprawie, wydane w trybie pilnym. Adwokat Böhmermanna zapowiedział już apelację. Wiersz satyryka doprowadził w ubiegłym roku do poważnych napięć w relacjach niemiecko-tureckich. Prezydent Erdoğan skierował przeciwko Böhmermannowi skargę do sądu jako osoba prywatna, a także z paragrafu mówiącego o obrazie głowy innego państwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A już teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Pierwsze punkty rundy wiosennej dla Krakowi. Po zimowej przerwie, choć mróz wciąż trzyma, wróciła Ekstraklasa. W pierwszym spotkaniu 21. kolejki Krakowia na wyjeździe pokonała Ruch Chorzów 1-0. Jedynego gola strzelił Krzysztof Piątek w samej końcówce spotkania. Niebiescy pozostają zatem na ostatnim miejscu w tabeli i w tej kolejce już tej pozycji nie opuszczą. W drugim dzisiejszym spotkaniu grają Lech Poznań i Termalika Brukbet Nieciecza. W tym spotkaniu na razie po 32 minutach bezbramkowy remis. Zaksa przegrywała już 0-2, ale zdołała pokonać Jastrzębski Węgiel. Drużyna z Kędzierzyna Koźla doprowadziła do tiebreaka, a w nim zwyciężyła 15-11. W pozostałych dzisiejszych meczach w plus lidze siatkarza Sekorosowia 3-1 wygrała z Cerrad Czarnymi Radą, a Uczniczka Bydgoszcz przegrała z Efektorem Kielce 2-3. Jak zapowiadała, tak zrobiła. Joanna Jóźwik wygrała bieg na 800 metrów podczas meetingu Koperniku z Kap Waranie Toruń i ustanowiła halowy rekord Polski. Wynik minuta 59 sekund i 29 setnych to najlepszy w tym sezonie czas na świecie. Polskie tenisistki pokonały Gruzję 2-0 w drugim meczu turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Punkty w singlu zdobyły i Katarzyna Piter i Magda Rinet, zatem deblowy pojedynek nie był już potrzebny. Za dwie godziny sportowe podsumowanie dnia, a w nim m.in. przypomnienie o medalistach Mistrzostw Świata w biatlonie i narciarstwie alpejskim. Nie ma wśród nich Polaków, na pocieszenie zatem będzie o znakomitych skokach naszych zawodników w kwalifikacjach do konkursu w Sapporo.

12 miejsce w tym tygodniu i 23 tydzień na liście. Może przy okazji Fisze Madę Tworzywo szepnie pan słówko i zaprosi na koncert do naszego małego domu kultury w Damasławku 4 marca. Fisze Madę Tworzywo. No pewnie, tym bardziej, że fanatycy na 11. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Fanatycy, Fisze Madę Tworzywo. 4 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na miejsce 11. Hela w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Zatkało mnie. Dzień dobry. Właśnie chciałem cię zapytać już od dawna, czy lubisz tańczyć? Tańczyć? Tak. Tańczyć bardzo. Hela powiedziała mi, że te wywiady Rzeka już są takie długie, że chyba niedługo trzeba będzie wydać książkę. Mhm. No właśnie. Przyznaję się, tak powiedziałam. Tylko jak napisać to? Mhm. Dobra, Helka. Masz kotka? 3 kotki. Mhm. A powiedz, czy możesz powiedzieć, że dla Agnieszki, która ma dzisiaj 40 od męża Wojtka? Tak. No ale to nie tak, tylko powiedz. No właśnie chciałam powiedzieć to, co. Dla Agnieszki, która ma dzisiaj 40 od męża Wojtka, wymyślił, że miejsce 10, bo dzisiaj jest 10. No niech będzie. Wolisz zapowiedzieć tytuł czy wykonawczynię? Wykonawczynię. Proszę bardzo. LP. Other People. Other People, LP, 3 tygodnie na liście, 10 obroniona. Panie Marku, nieładnie pomijać Bia Everskow w Danii. Na pewno pan wymyślił, panie Sylwku, tę nazwę, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie. Atlas Rise, Metallica na 9.

sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Hineni, hineni. Wanted Darker, Leonard Cohen w tym tygodniu na miejscu szóstym. Panie Marku, całe Marsa Alam czeka na pozdrowienia od Modrzejków. Jak ja bym był w Egipcie, to na pewno bym nie słuchał listy. Adrian jest z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Które urodziny? 44. Gratulujemy. No, ale zapowiadamy piosenkę z miejsca piątego. Dobrze, a wcześniej chciałbym pozdrowić Żanetę, wspaniałą i kochaną osobę, dzięki której się tutaj dzisiaj znalazłem w tym studiu, oraz najbliższych Skalet i Częstochowy. A na miejscu piątym męskie granie orkiestra Lipstick on the Glass. Tak, kiedyś Manam, teraz Męskie Granie Orkiestra z Dawidem Podsiadło, Lipstick on the Glass wracają z 9 na 5, 8 tygodni na liście. Panie Marku, od 2 tygodni lista ma nowego słuchacza Jana. Niestety dziś nie dotrzymał do końca listy, zasnął. Ale i tak proszę pozdrowić, panie Witoldzie, Jana. A tu znowu Dawid. Did your love go? Dawid Podsiadło, 10 tygodni na liście, z miejsca 3 na 4. No tak, nie wszyscy będą zadowoleni. Na 3 Mississippi w ogniu organek. Niewygodne. Są takie niewygodne.

Clutches of eternal damnation, I was justified. Tydzień temu na pierwszym, dzisiaj na drugim, 8 tygodni w zestawie Time for Bedlam, zespół Deep Purple. Za 7 minut godzina 22 to 1828 wydanie listy przebojów programu trzeciego i za 8 minut wyświetli się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Także poszerzony mocno zestaw piosenek do głosowania na następną listę, a następna lista ze Szklarskiej Poręby. Agnieszka, Helena, Marek, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za, a ja mówię, że do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Junkies, where's the revolution? The train is coming, the train is